بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا آيات نمبر 158 ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فدي زينا وس نہم شبہ ذکر کئی د یہودیانو د نصرانو نسوارو ات شبہ ات اعتراضنا داغی بیان شو او د دې زینا وس نہم اعتراض اغا ذکر کیگی اللہ رب العزت داغی جواب ذکر کئی اغا نہم شبہ نہم اعتراض اغا داو چی دی یہودیانو بویل چی گورا تا مونگا دا بوتانو دا تواف نا منکے مونگ توائی چی دا بوتانو تواف مکوی دا بوتانو تعظیم مکوی اغو نسم مغواری اغو تسجدی مکوی او پخپل ازی او دا سپا مروا دا غی تواف کے او پا سپا باندی اعصاب بود پروت دے او پا مروا باندی نائلا پرتا دا تاسو داغینا تواب کوئی امونتی منع کوئی اللہ رب العزت داغی جواب وکو چی دا بوتان خود تاسو را وڑی دی مونگا چی حکم کڑے دے نو مونگا دا دی بوتان حکم ندے کڑے زمونگا تواب آغا دا صفا مروا دے دا حاجری ابی دا حاغی آغا نمونه مونتا دا آغا وقت نرا روانه دا او دا غی پا نقش قدم باندی دا غی پا سنتو باندی مونگا خپلا زندگی تیرو تا بوتان کراولی دی نو تاسو راولی دی اصل کی واقعه دا سیوا چی یمن کی یو جنی یو علک پا یو بل باندی مین شیو سموقع ورتا نمیلاوی دلا آخر دا چی مکی مکرمی تراغلل نعوذ باللہ فبیت اللہ شریف کے زنا وکڑا اللہ رب العزت دا عبرت دا فارا دا دیو نا گٹی جوڑی کلی چی گٹی تی جوڑی شوی دا بیت اللہ شریف سر بہر پا دا غزے کی دا ود رولے شوی دا خلقو دا عبرت دا فارا چی گورا کچا زنا وکڑا نو دا حال بے دیو تا گوری سمودہ تیر شوا دغا گٹی خلقو راواغستلی آساب الکاغے دا صفا پا دیرائی باندی ودراو او نائلا آجنی آغے دا مروا پا دیرائی باندی ودراولا نو بیا با دا مشرکان براتلل او د دقې تواب بیکا ورو ورو شیطان خپل کار چلی لکه څنګه چې د نوح علیه السلام په زمانه کې هغه خپل کار خپل میشن یې چلولی و. نو دلته هم دا مشرکان براتلو او د دې اعصاب او نایلې نه به سوالونه غوښتل. زیاد خلق به د دې دفار راتله چې د چا به ښځه نه وه دې اعصاب ته به ودرېده ویل ماله ښځه راکا، چې د کومې جنۍ به خاوند نه و نو هغه به تله او نایلې ته اعصاب ته دواړو نه به دا غوښتل چې ماله خاوند راکا، او سړی به ښځه غوښتله او ښځې به خاوند غوښتله، دوی نه به دا غوښتل. حالان کې هغه تشې ګټې وې، هغو هېزم چاله نشو ورکولی، هغې هغه بنیاد یې نه لټاو چې د دیو دغه ابتدا د څه نه شوې ده او مونږ دا څه کوو. لکه اوس هم سوچ وکړي خلک په ډېر نافرمانو کې اړم دی، ګوره دا ږیره مونږ خرو که نه زموږ ملګري ډېر داسې، نو د دې ابتدا ته سوچ نه کوو چې د دې ابتدا د څه نه شوې ده. که هغه تاریخ ما و تا په سوچ او سمج سره وکتو چې دا د څه نه شروع شوې ده، نو نفرت به م پیدا شي خو هغه ابتدا ته نه ګورو. نو دقه شانتې دیو هغه تاریخ نه لټاو د دې اعصاب او دا نایلې، او راغلل او د هغې نه سوالونه غوښتل. چې کله فتح وشوه نبی علیه السلام صحابه ولیږل، ویل هغه بوتان راواچوئ، هغې راواچویل او ختم یې کړه دغه ځای نه. نو دلته الله رب العزت جواب کوي چې ګوره زما حکم دا نه دی چې تاسو دې بوتانو ته طواف کوئ، دا خو تاسو راوړي دي، تاسو ودرولي دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا ډیری او مروه ډیری دا خو نه د دین د الله نه دي، د الله د دین نه دي. په څه وجه باندې دې له عزت ورکړی شوی دی؟ هغه زما استا ابی هاجره بیبي هاجره بی هغې په دغه ځای کې د خپل بچي سره چې اسماعیل علیه السلام دی په دغه خوشې بیابان کې ابراهیم علیه السلام پرېښودل، په دغه ځای کې پرېښودل، هغه تې روان شو. دا هاجره دا ورته آواز کوي چې اے ابراهیما ته مونږ چا ته پرېږدې، الا من تکلنا یا ابراهیم. درې ځلې ورته آواز کړی دی خو هغه ډېره هوښیاره بیبي وه. آخر ورته وایي الله امرک یا ابا اسماعیل، اے د اسماعیل فرارا الله تا ته حکم کړی دی، ولې مونږ ته په دې خوشي بیابان کې پرېږدي؟ هغه ورته بیرته مخ را وګرځاو، سره ورته وړقا او آو الله امرنی، الله ما ته حکم کړی دی. آغا بی بی ورته وی ایزن لا یضیعن الله، چې الله تا ته حکم کړی دی الله به مونږ چرته نزایا کوي. په مشکی ور سره لږی اوبه ور سره دی او یو څو دانې کجوري ور سره دی، نو چې هغه ختمې شوې د خپل ځان غم ور سره نشته دی، وای دا بچی به مې هلاک شي او دغه بچی په غم کې منډې وخي کته لاندې ځای دی. کله چې هغې ته ورکښته شي نو په دغه ځای کې منډه ووی هسې نه چې بچی مې څه شی ونه خوري، رانه په هغه ځای کې منډه ووی. بیا لاړ شي وی ډېرې ته وخیږي، بیرته بچی طرف ته وګوري څه نشته، بیرته واپس را منډه کړي، وو چکر په دغه ځای کې دې لګولی دی او دا منډې تل دې وهلې د دې بچي په غم کې. چې کله آخره کې مروه ډېرې ته لاړه چې بیرته یې وکتل، د بچي خواته یو ښایسته یو زبردست سپینو کپړو والا سړی ناست دی، چې دې وکتل را منډه کړه چې ګوري د اسماعیل علیه السلام په خوا کې د اوبه را ووتې، اوبه ترې را روانې شوې. دا د جبریل علیه السلام هغه وزر و چې هغې وخود، هغې نه آبي زمزم اوبه جاري شوې. نو هغه نبی علیه السلام فرمایي وای الله دې زمونږ په مور هاجره بی باندې رحم وکړي، که چېرې هغې دا موړی ورته نه وی کړي نو دا اوبه به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې وې. هغې زر زر خاورې ترې راتاو کړې هسې نه چې دا اوبه رانه ضایع نه شي. نو د هغې په وجه باندې الله رب العزت دا غی غمنډا دا غی غمهنت دومره محبوب وګرځیدو چې نن ماو تا تم وای ماو تا تا وای ستا به استانیا په کمځه کې منډه وهلی دا ملین الاحزرین یصا پاځه کې منډه وهلی دا نو تم منډه وها کمی ډیرای د چې هغه خاطر دا نو تم هغه شانتی خېجا و چکرې لګواغه مو چکرې لګولې وی دا د هغه ابراهیم او د اسماعیل او د هاجری ابی دا غي هغه نمونه هغه طریقه را روانه ده الله ما او تا تم وی ما او تم چې کلا و صفا او مروه تا دا غي نه تواب کوو بزله کې بدار اولو چې الله زمونږ نیا دا کار کړی دی مونږ دا کار زکه کو تا مون ته حکم کړی دی چې دا طریقه خپله کوي نو و چکر دی نو فرمایي چې دا د الله د دین نه دی شاعر الله ګورا شاعر الله هر هغه څه ته وایي چې هغه ته ته وګوري او تا ته د الله دین در یاد شي تا ته د الله تعالی ذکر در یاد شي هغه د شاعر الله وایي مثال په تور تسبیح دی تسبیح در سره دی تا ته به ذکر در یادیږي چې تسبیح د سنشته نو ذکر به راته نه یادیږي دغه شانتی جمعه ته ګوره دام شاعر الله دی جمعه ته ورځي یکدم په مانځه باندې به ودرېږي شاعر الله شاعر الله علماء کرام داسې تعریف کوي جو الا علامه لطاعت الله دا علامه ګرځولې دا یو نخه د تابعداري د الله تعالی نو فرمایي من شاعر الله دا د نحو د دین د الله تعالی نه دی بیا فرمایي فم الحج البيت چا چې قص وکو حج معنی دا قص کو لفظي معنی دا سیدا چا چې قص وکو د بیت الله شریف یا اراده وکړه د حج د بیت الله شریف او یا تمرا او یا د زیارت کولو دا او یا تمرا او تمرا د دې معنی زیارت کول دي او با استلاح کی عمره کولو توئی نو یا عمره اراده چا وکړه فلا جناح علیه نو نشته دے گناہ فدیو باندی ایت طواف بهما چی طواف وکی د دې دوانو نا بیت الله شریف داغه طواف کول او د صفا مروه طواف کول اور و ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه دا معنی کول د دې زه چې ګوره کچا طواف د صفا مروه و نه کو سای د صفا مروه و نه کړه نو فد باندې سګونا نشته د عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی زما د خور زوی غلط شوی دا سی معنی نه نه دا سی مقصد نه دی مقصد او مطلب د دې زه داده چې کچری دا مشرکان منافقین يهوديان دیو دا وی چې د صفا مروه کې دا سای کول دا ګنا ده الله رب العزت آیات راولې کو چې ګنا نه دادا تاسو کوي بیا په دې ځکه د علماو اختلافي مسله ده امام شافعی رحمه الله تعالی هغه وی چې صفا مروه طواف کول دا فرض دی زمونږ علماي کرام احناف د غشانت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی چې نه دا واجب دی کو دی نه کو نو دم د باندې اوړي هغه وی چې فرض دی او صفه کی داسی وجی دا مستحب دی فائشی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مطابق بیدا مستحب ندی دا واجب دی ایت تواف بهما چی تاسو تواف کوئی دا دی دوانونا ومن تتوا خیرن او چاچی پا خوشالی باندی وکلسنی کی لرا یا چاچی نفلی عمر وکلا یا چا نفلی تواف وکو یا دا مطلبو چی چا دا وچه کرا لگول او پا دیگی زیادت لگ وقواتی وکلو نه وکلو دتا با ثواب زیاد میلاویگی حکم بنکین و من تتوا خیرن چاچی زیادت وکو نی پنیکی کی نو دا بوی و من تتوا خیرن او چاچی پا خوشالی وکو سا خیر لرا بین اللہ شاکر علیم یقینا اللہ تعالی آغا بدلہ ورکون کے او قدردان ذات دے شاکرون قدردان دے یا بدلہ ورکون کے دے علیم او یہ مسئلہ علماء کرام ذکر کئی چو گورا سنگا جی پس افا مروا کی بتان دے مشرکانو خو دیو در شانتی فخانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کے دریس سوش پیتا بتان دے مشرکانو خلیو نو ماو تا بدا نکو که زماو ستا جماعت کی خلق بوتان راوڑی یا بل قسم بدعات راوڑی او ماو تا جماعت پریدو نا نا آقا بدعات بدا جماعت نا اوباسو آقا بدعات بدا جماعت نا ختمو خو ماو تا با جماعت نا پریدو ورا پا دی کی اول نمبر مسئلہ دا قبرونو دا علماء کرام آقا ذکر کئی چه کلا پا یو جماعت کی قبرونو دی نو پا دی جماعت کی ستا منز کی گی خود کراحت سرا منز دی کی گی دا نچی منز دی نکی منز دی وشو هو مکروه دی آقا پرز درجستا ادا شو پرز منستا وشو و سرا دا کراحت نا او دویم نمبر چه اس گورا جماعت اول جول شوه ده مخ کی او یا تیا کالا سل کالا مخ کی دا طریقه پا ده خلکو کی واس زمون پا پاکستان کی هم وا واس هم پا سزاینو کشته که دا چا یو مشر سردار یو مالدار سره مل شی اگر اولی او پا قبر کی خفی پا جماعت کی خفی پا جماعت کی ولا قبر کنی او پا آغی کی خفی نو کچری دا مړه په جماعت کې خخ کړی شو نو سنتو طریقه علما کرام هغه فرمایي چې دا مړه براوالی تا ته د مسلې پته ولګېده دا مړه راوباسه او ویسه په بل ځای کې خخ کا کچرې د دې مړې ټیم ډیر شوی و څوارلس پنځوس کاله شوي دي او هغه اډوکي شوي دي ولټوه قبر دانچا نو اډوکی پراته وای په دې ځای کې اوار کا خاوري پور واچو یا دا اډوکی راواله وې سمقبره ته بل قبر ته ور واچو صحیح مسنون طریقه دادا بل مسله پکې واورا کا قبرستان باندې روس ته جماعت جوړ شو اوله قبرستان جوړ شوه دې روس ته پی جماعت جوړ شو نو مونږ پکې کیږي هو مونږ پکې مکروه دې او په شرط د دې چې تعظیم د قبرونو پکې نه کېدو خلکو قبرونو ته سجدی نه لګولې د قبرونو کاڼې په ځان باندې نه راخل د قبرونو باباګانو نه بچی نه غوښتل کچرې دې قبرونو ته سجدی لګولې کېدې د دېو نه سوالونه کېدل په دې باندې شرک کېدو نو په دې کې هډو مز نه کېږي دا د شرک اډه ده دا جماعت نه دی لکه نبی علیه الصلاة والسلام آقا فرمائی لا يصلى فيه فرض ولا نفل لأنه منهي عنه شیخ الاسلام ففتاو کبرا کی دا ذکر کرده ده آقا فرمائی چی پا دی کی نفل منز نکیگی پا دی کی نفرز کیگی حس منز پکی نکیگی دا سو جنا چی پا دی جماعت کی آقا شر کیگی او دا دی باباگانو نا وختل کیږي وس یو مسله ده فتاوی شامیه هغه لیکلی دي چې قبرستان کی ته ځان لا کور جوړولې شي په خپل ملکیت باندې راوستلې شي سولیخ پنځوس کاله بعد نو کچا ته وای چې دا نشته هغه ستا سره جګړه کوي وی شامی کی ندی لکلی دی گورن دا شامی چرتا اللہ را لے گلے دے یا نبی علیہ السلام دا کتاب لکلے دے عام یو علم لکلے دے کا علم لکلے دے خسوک دا غی پا مقصد پا غا مسئلہ باندی نفوی گی نو آغا وی پا قبرستان کی جماعت کور حر سا جوڑا ولی شی آغا علم مقصد دا دے چکلا قبرستان مقبرت المسبلہ نئی عام د ټولو خلقو وقف شوی مقبره نه ای هغه خاص د یو کور ملکیتی لکه زمون په علاقو کې وس خلق خو ځان نه ځان لا مقبره جوړ کړی په خپل خپل پټو کې هغه کې قبرونو تقریبا سولې پنځوس کاله تیر شو تا ته پته ولګېدا چې د دې د اډوکې خاورې شوي دي موده ډیره تیره شوه که تا دا قبرونه اوار کړل زان لدی پا کی اجرا جوڑکلا یا دغه شانتی مدرسه دی پی جوڑکلا روا دی جائز دی خو خکار نده جائز دی زکر ملکیت ستا دی کما چی وقف شوی مقبره دا پا غی که اچا تا اجازت نشته دی چی پا غی یا جماعت جوڑ کی یا پی مدرسه جوڑ کی یا پی بل سو دا مقبره نه نسوک و آخری برشی نه بولا متیازو لسوزی زمون خلک دومره قمقل لی چې ځینو مقبرو ته امتیاز ولزی، نه به څاروی ورته شړی چې د هغې نه ګیا وخوري، نه به قبرونه نویکې تازه کې به، او نه به د هغې نه سر ډکې ځان لوړی، نه به پیا بادی جوړی، په خپل استعمال به هغه نه راولی، دا بالکل حرام دی. ان الذين يكتمون مخكي يقينا اغا کسان چې پټ کړی دی ما انزلنا اغا چې مونږه نازل کړی دی من البينات د دلائل واضحنا والهدى او هدایت. بينات څه مطلب؟ ما او تا مانځه کې و ایا کنعبد و ایا کنستعین، الله زما عبادت الله زما غفتل ستانه دی، والهدى هدایت اهدنا الصراط المستقيم الله زما طریقه باستا د پیغمبر پشان دی، والهدى هدایت سنت من بعد پس دغینا ما بیناه للناس اغا چی بیان کړی دی خلقو تا پدی کتاب کی، بیان شوه دی د خلقو د فار پدی کتاب کی، اولئک یلعنهم الله دا الله لعنت دے پدغ رزیلانو باندی، پدغ بدکارانو باندی، پدغ فلیتانو باندی، ویلعنهم اللاعنون او دا الله لعنت دے پدے باندی دا تمام عالم دا تمام مخلوقاتو لعنت ویونکو. گورا پدریاب کی میانم پدے سڑی باندی لعنت وی، په هوا کې مرغانم په دې سړی باندې لعنت وای، دغه شانتي تمام انسانان تمام جنات او تمام ملائکه په دې باندې لعنت وای، د سو جنا چې د علم ورکړی شوی دی او د پټ کړی دی، خمولا دی خو د خپل خېټي د خطرې د وجنا یا د در تنخواه د وجنا، کم مسله بیان کم حق بیان کم، زما خېټي ته خطره ده، زما تنها ته خطره ده، نو الله فرمای غټ لعنت دی ورې زما د رحمت نه لری دی، یو دې زنه زما ملائکیم په دلانت وای، دغه شانتی تمام انسانانم په دلانت وای، دغه شانتی جناتم په دلانت وای، مرغانم په دلانت وای، میانم په دلانت وای، د دې په مقابله کې چا حق بیان کو نو هغه د پاره دا ټول د رحمت دعا غانی غواړي، حتل هوتانو فل بهر میان هم د د پاره دعا غواړي، مرغان هم دعا غواړي، تمام انسانان ملایکی دا رسو جنا چا چې وای علم چا ته ورکړی شو او د بل ته بیان نکو، نو اول جیما بل جام من النار د ته بدور واګه په خوله کې ورواجه ولې شي، د سو جنا چې د ته علم ورکړی شو د ولې پټ کو، دا نه چې مولا دې سره نو دا مسله بیانای، هر سړی ته چې یو حدیث یاد وو نو دا به بیانای، دا به دا کوشش کوي پاغې کې به تاخیر نه کوي، که هر مجلس ته ورتلی اول نمبر کوشش کوه چې ته به خپل خبره شروع کړي، کاغې د باندې مخ کې شو نو هغه دنیا دار خلک دی، تا به هم د ځان سره یو ځای کې په غیبتونو کې به دې اړم کړي. نو فرمای چې کله چاته یو حدیث د قران سره سائلم معلوم دی نو هغه بل تر سوا تبلیغ کوا کو دی نه رساو، نو د قیامت په ورځ بعد اور واګه بستا پخله کی. خا دا مولا دی چې مولا مسله پټکړه مسله بیان نکړه، نو دا غي د توبې شرطونه وس بیانای، د توبې اصل کې درې شرطونه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اول نمبر چې هغه با توبه و باسی، اغا کم کار چې کوي دا غینه مکمل واپس کیږي، اغا توبه اغا گنا تبا بیرته دا اړو توجه نه کوي، اغا گنا وا بالکل فریدی ترک الذنب. او دویم نمبر ان ندم علی ما فعل، هغه سی چې کړی دی پاغه بخ پیمانه خوشاله به پینې چې ما خه کار کړی دی. او دریم نمبر العزم علی الا یعود، دا قسم اراده به کوي چې زبه دی گنا ته چرته هم نه واپس کیګما. په دې ځای کې الله رب العزت د مولا د توبې شرایط ذکر کوي، مولا چې کله توبه و باسي نو هغه به په درې خبرو باندې عمل کوي. عامي سړی، عام سړی چې کله توبه و باسي هغه به دوه کارونه کوي، او منافق سړی چې کله توبه و باسي نو هغه به څلور کارونه کوي. مولا سړی د پاره ولې درې دي؟ ځکه چې د دنه ټوله معاشره خرابېدله، ټولې معاشرې ته نقصان رسېدو. گورا د موسی علیه السلام ابن الحاج هغه فرمایي د موسی علیه صلوات و سلام په زمانه کې یا روستا بل یو پیغمبر دی دا هغه په زمانه کې یو مولا دی په بدعاتو کې اړمو شرکیاتو کې اړمو پرسوماتو کې اړمو د نبی طریقې بدل کړی وا چې کله توبه وستره زما توبه ده وای بس نور بدا کار نه کومه هغه نبی ته الله رب العزت وحی را ولېګلا او وحی ورته را ولېګلا ورته وای دی مولا ته وای چې تا خو توبه وستا خو فکیف بمن اضللتهم دا غیب سکیږي څوک چې تا گمراه کړی دی منبر ته ختلی وي بیان دی وته کړی دی بدعات دی خوره کړی دی نو دا غیب سکیږي توبه خو تا وستله ځان لا خو دا خلکو بس کیږي نو دا مولا له دا په کار دی چې ورپاسي او په منبر باندې دا ووایي چې ما دا کار کوو ما ته حق معلوم نه و اوس زه خبر شوم د صحیح احادیثو نه خبر شوم د قرآن د آیاتونو په معنا او په مقصد باندې صحیح خبر شوم نو دا کار ما کړی دی ما ګناه کړله زم توبه وباسم او تاسو ته ویم چې تاسو هم توبه وباسئ ځکه د مولا جرم ډیر لوی جرم دی ذلت العالم ذلت العالم دا عالم سړی گمراه کېدل دا د تمام عالم گمراهی دا ګوره څومره کې دنیا کې څومره مشکلات څومره غلط عقیدې جوړیږي دا د ناکاره مولا د لاسه جوړیږي د مولا د لاسه تمام معاشره خرابیږي که څه ورته وایي ما ته مولا ویلي وایي ته د هغه نه خپ یا پخوانی مولا دی هغه په بدعاتو کې اړمي لکه وایي موت العالم موت العالم دا عالم سړی مرگ دا د تمام عالم مرگ دی څنګه چې عالم وفات شي نو هغه ټول علم ځان سره ویسي هغه دنیا پې ډېره خرابه شي غټ نقصان هغه معاشرې ته ورسي او کله چې یو عالم گمراه کول شروع کړي نو تمام عالم گمراه کوي ځکه چې ټول خلک هغې ته کښېني هغه له مشري ورکړي لکه فرمایي عربۍ کې ویل للجاهل مرة ویل للعالم ست مرات جاهل د پارا یو ځل هلاکت دی تباهي د عالم د پارا شپږ ځله تبایانې دي بار بار عالم تباه دی کچرې د معمولي غوندې غلطه مسله بیان کړه بدعات بیان کړو نو دا تباه او برباد دی ځکه د علم سره غلطه مسله بیانوي یو روایت کې راځي من اذنب سرا فلیتب سرا ومن اذنب علانیه فلیتب علانیه چکلا یو سړی گناه وکی پپټه باندې پپټه گناه وکړه نو دل پکار دی چې دا پپټه باندې توبه وباسي او کله چې یو سړی کارا گناه کولا زکا چې عالم سړی مولا سړی چې کله یو کار کوي ټول خلکو په هغه باندې نظری هغه ته ګوري هغه کار کوي او چې ورته وایې منکی وایي زموږ مولایي صاحب دا کار کړی دی ته ولې ما منکی خپل مولا ده ته په دلیل کې پیش کوي کدل ته چاته وې چې ته ولې دا طریقه کې وای ټول سعودیانې نه کوي ولې سو هلکه سعودي ستا لپاره قاعده او نمونه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زما ستا لپاره نمونه ده نو وای چا چې ګناه په ښکاره باندې وکړه نو دا به توبه وباسي په ښکاره باندې چا چې ګناه پټه وکړه نو په پټه باندې توبه وباسي شیخ الاسلام رحمه الله تعالی تفسیر کبیر کی دا حدیث راوړی دا شانتی ابن کثیر هم ذکر کړی دی البدایه و النهایه کی نو چې کله په کارا باندې چا گناه وکړه او بلته بیان مو کو نو دا په کارا باندې توبه وباسي نو الا الذين تابوا مگر هغه کسان دا عالم سړی د مولا سړی توبه بیانای مگر هغه کسان چې توبه مگر آگه سان جی توبه ویستا یعنی اللہ تراو کرجی دل ایک نمبر واسلہ او اصلاح دا خپل عمل وکڑا و بیانو او بار بار بیان وکو بار بار با عرضی کی بیان کشی دا غلطی زمان شوی دا گره دیتا تاسو واپس نشی فولائک اتوب علیهم اللہ ویز مربانی کوم پدا باندی یا زبر او غرزم پد باندې یعنی دغه دا غنا به ما قوانه تواب الرحیم او زبر بار بار بولا کی دن کے ما او مهربان ذات یما بسته بسته ها ان الصفا والمروه من شائر الله یقینا صفا ډیری او مروه ډیری دا د نهود دین د الله تعالی ندی فمن حج البیت چا چی را دا وکړه د بیت الله شریف د حج او اعتمر یا د عمرې کولو فلا جناح علی نو نشته دې ګنا په دې باندې ایت طوف بهما چې طواف کی د دې دوانو نا ومن تطوع خیرا چاچی په خوشالی باندې وکو س خیر لرا فإن الله شاکر علیم نو یقینا الله تعالی قدردان او فوی دے یا الله تعالی بدل ورکون کے او فوی ذات دے ان الذين يقنا اكسان يكتمون چی پټی ما انزلنا اوا چی مونگا نازل کړه دے دا قران نا من البینات او د دلائلنا والهدى او د هدایتنا من بعد پس دا غینا ما بیناه للناس اغا سوا چی مونگا بیان کړی دی دا خلقو دا فارا فی الكتابی پا کتاب کی اولائکا نو دغ فلیتان اولائکا دغ خبیسان دغ رزیلان یلعنهم اللہ دا اللہ لعنت دے پا دیو باندی ویلعنهم اللعنون او لعنت وی پا دیو باندی تمام لعنت وی ان کی مخلوقات الا الذین مگر کسان تابو چرا وگرزید تو بے ویستا وصله او عمل د اصلاح وقو فل عمل صدقو و بینو او بار بار بیان وقو فولائکا توب علیهم ندع کسان مهربانی کوي الله تعالی په دیو باندې و انا التواب الرحیم یا فاولائک اتوب علیهم الله و اذا مهربانی کوم په دیو باندې و انا التواب الرحیم اوزا مهربانی کوونکه او رحم کوونکه ما یا زتو بقبل انکه او رحم کوونکه ما یا ز بار بار فولا کې دنکه او مهربان یما بیا ان الصفا یقینا صفا ډیره والمروه او مروه ډیره من شائر الله دا د نهو د دین د الله تعالی نه دی فمن حج البیت چا چې قصو کو د بیت الله شریف او تمرا او یا د زیارت کولو فلا جناح علیه نو نشته د ګنا په د باندې ای طوف بهما چې طواف کی د دې دوانو نا و ما تطوع خیرا چاچی پا خوشالی وکو سخیر لرا سنیکی لرا فإن الله شاکر علیم یقینا الله تعالی بدل ورکونکه او فوی دے ان الذین یقینا آکسان یکتمونا چی پٹی ما انزلنا ملادے خوغل ملادے مسلی پٹی ما انزلنا اغچی منگا نازل کرے دے من البینات د دلائلنا والهدى د هدایتنا من بعد پس دغینا ما بیناه للناس اوا چی مونگا بیان کړی دی دلرا د خلقو د فارا فل کتاب په کتاب کی اولائک انو دغ خبیسان دغ رزیلان یلعنهم الله لعنت وی پا دیو باندی اللہ تعالی ویلعنهم اللاعنون لعنت وی پا دیو باندی لعنت وی ان کی تمام مخلوقات الا الذین مگر کسان تابو چی توبے ویستلا و اصلہ اصلاح دخل عمل وکو وکڑا و بینو او بار بار بیان وکو فولائکا توبو علیہم نو دغا کسان زمیرمانی کوم پا دیو باندی وانا التواب الرحیم او زوتو با قبل انکی و میرمانی ما